Припомни, Господи, сином Едомським день Єрусалиму, як кричели они долов його, руйнуйте аж до подвалину. О, дочка Вавилонская, ты спустошельница. Счастливы той, кто отплатит тебе за все, что ты нам зробила. Богославленных то дитяняток твоих схопивши, поб'є в камінні. Хай собі йон і ворогов череп дитячий, йон маленькое небо з неба схилом непевним, і тримається тільки радосним плачем череп будучого пастуха ті царевни. Хай же камень прокльону мягкой подушкой стане, злету тенного перья залетное облачины. Хай, однако, на ванні попереджують здані, заберуть серце камень з брочной причини. Хай собі йон і ворогов череп дитячий, йон маленькое небо з неба схилом непевний.